Amairu ikasle, amairu familia eta amaika kalapita, ezetz errandu Puluk, gehienetan implizituki tarteka diskrezioz, baina modu esplizituan. Ziburuko lurretan ikastolarik, ez joan den astean, 4.300 euroko isuna jaso bazuten, zifra hori 5.000 eurotara iritsi daia da, azkar biziki fite egiten baitu gora, egun bakoitzeko 100 euro. Horrez gain, elektrizitatea kentzeko mehatxua azaroaren irutik goiti, eta gainera baliteke poliziaren bisita ere ukatea. Ziburuko kolegioa zabaldu zuen belaunaldikoa naiz. 86 eta 87koak izan ginen Piarres Larzabal kolegioko lehen ikasleak. Lan nekeza izan zen ura, baina garaile atera ginen, euskarak irabazi zuen. Main eta liburu zaharrak, kirol ere murik ez, uholdeak, baina ez dugu traumarik eta ez dugu porrot akademikorik epairatu. Euskaraz bizitzen amesten jolasten ikasi baitugu, besteak beste. Antolakuntzaren bidez aldarrikaturikoa lor daitekela ikasi dut. Horregaitik, jakin badakigu, etorkizunean ikastola bat izanen dela Ziburun. Sehaska antolatua baitago, bertako gurasoak antolatu baitira. Prefabrikatuetan bada ere, ikastolarekin gogoratzen naizenean, burura etortzen zaizkidan oroitzapen on eta goxoak, belaunaldi berriek ere merezi dituztelako. Itzordua, azaroaren 8an arratsaldeko 4etan Ziburuko plazan.